ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กฉบับ10โดยชลนินทร์21สิงหาคม2538เวลาบ่ายหลังกลับจากทางจงกรมโยมพุทธิชัยเพื่อนรักเห็นวันที่บนหัวจดหมายแล้วอย่าเพิ่งแปลกใจเลยว่าทำไมคราวนี้อาตมาถึงได้เขียนจดหมายติดกันเป็นพิเศษเหตุก็เนื่องจากเมื่อวาน21สิงหาคม2538ได้ออกไปเที่ยวนอกวัดทั้งวันเต็มๆในช่วงเข้าพรรษาเหล่าพระกรรมฐานจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าการคารวะครูบาอาจารย์เป็นการเดินสายของพระเล็กๆเช่นอาตมาเป็นต้นไปตามวัดต่างๆเพื่อกราบขอขมาแสดงความเคารพต่อพระอาวุโสมีการนำไม้สีฟันไปถวายไม่ใช่แปรงสีฟันที่ขายตามตลาดไม้สีฟันนี้ทำจากไม้ชนิดหนึ่งนำมาเหลาปลายด้านหนึ่งให้แหลมส่วนอีกด้านจะทุบและยีเป็นฝอยๆคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการแปรงฟันและแค่ฟันไปในตัวนอกจากนี้ยังนำชุดปัจจัยทายทานดอกไม้ธูปเทียนไปถวายด้วยตามที่คณะชาวพระวัดถ้ำพวงต้องออกเดินทางคารวะครูบาอาจารย์ถึง10วัดในวันเดียวจึงงดลงบิณฑบาตในหมู่บ้าน1วันโดยบิณฑบาตกับแม่ชีในวัดและคณะญาติโยมที่มาค้างคืนถือศีลแทนออกจากวัดราว9โมงเช้าใช้รถเดินทาง2คันคือ Mazda แวนกับรถ6ล้ออาตมาเป็นพระน้อยจึงเลือกนั่งรถ6ล้อด้านหน้าส่วนด้านหลังเตรียมสำหรับพวกแม่ชีและชาวบ้านที่วัดล่างพอเรียบร้อยคณะของเราก็ปุเรงเดินทางสู่วัดแรกทันทีไปถึงที่นั่นแทบตกใจเห็นผู้คนพระเนนแม่ชีมากมายเลยถามคนที่ไปด้วยกันว่าที่วัดนี้เขามีงานอะไรกันหรอคำตอบผู้คนทั้งหมดนี้ต่างมางานคารวะเหมือนกันอาตมาอึ้งภาพงานพิธีการคารวะผิดจากที่คาดคิดจริงๆทีแรกอาตมาคิดว่านี่เป็นพิธีเรียบง่ายที่พระอาวุโสน้อยไปกราบพระผู้ใหญ่เป็นการแสดงความอ่อนน้อมและเหมือนเป็นการพบปะระหว่างพระป่าสายเดียวกันที่ไหนได้กลายเป็นงานที่มีชาวบ้านแห่แหนร่วมทางมากมายเช่ารถสองแถวตามเป็นขบวนยาวพระที่มาร่วมงานคารวะก็ไม่ได้มาจากวัดถ้ำพวงที่เดียวแต่มากันไม่รู้กี่วัดนั่งกันเต็มอาสนะไปหมดพิธีคารวะไม่มีอะไรมากพระที่เป็นผู้นำจะพากล่าวสวดตั้งนโมแล้วพากล่าวคำคารวะสั้นๆถวายของจากนั้นพระผู้ใหญ่ท่านรับคารวะกล่าวคำอโหสิให้พรเป็นอันจบพิธีที่ลำบากคือต้องเดินทางไปทำพิธีอย่างนี้ตลอดทั้ง10วัดใน1วันนี่สิแม้วัดเหล่านี้จะอยู่ในเขตอำเภอ2ดาวและอำเภอใกล้เคียงไม่นับว่าไกลนักแต่ที่ว่าไม่ไกลไปจนครบ10วัดอย่างนี้มันก็เหมือนไกลนั่นแหละแถมชาวบ้านก็เพิ่มมาในขบวนมากขึ้นเราทำพิธีที่วัดหนึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็จะร่วมพิธีและตามขบวนเราไปทำพิธีคารวะในวัดต่อๆไปด้วยไปมาเลยเหมือนงานเทศกาลอะไรสักอย่างมีรถตามเป็นแถวบุกฝ่าถนนลูกรังแดงเถือกตามกันบางช่วงยังเจอฝนอาตมานั่งหน้าไม่กระไรนักพวกนั่งด้านหลังสิรับเต็มๆชุดขาวของแม่ชีกลายเป็นชุดแดงตามสีฝุ่นทีเดียวกว่าจะครบ10วัดเล่นเอาสะบักสะบอมตามกันถนนลูกรังนอกจากมีฝุ่นแดงแล้วยังเป็นหลุมเป็นบ่อ อย่างโลกพระจันทร์ขนาดนั่งหน้ายังรู้สึกเหมือนกระเพาะลำไส้จะลงมากองรวมกันเข้าวัดหนึ่งทีต้องวิ่งหาห้องน้ำทีไม่ได้วิ่งนะเผลอไปอาตมาเดินหาเนื่องจากเป็นพระวิ่งไม่ได้ทุกวัดแช่งใจดีสรรหาน้ำท่ามาประเคน โค้กเป๊ปซี่เอ่ยน้ำส้มเอ่ยลิโพสปอนเซอร์และอื่นๆสารพัดน้ำจนต้องบอกผ่านหลายรายการคืนฉลองศรัทธาทั้งหมดมีหวังไม่ต้องทำอะไรนอกจากนึกถึงห้องน้ำอย่างเดียวกว่าคณะเดินทางชาวพระถ้ำพวงจะปุเรงขึ้นเขามาได้ฟ้าก็มืดสนิททุ่มกว่าแล้วบรรยากาศป่าสองข้างทางกลางความมืดดูน่ากลัวพิกลเชื่อไหมว่ามีพระหลายรูปท่านอาศัยอยู่ในกุฏิกลางป่าแบบนี้เสร็จจากงานนี้ถึงได้ความรู้เพิ่มเติมว่าพิธีคารวะไม่ใช่งานเฉพาะของพระอย่างเดียวชาวบ้านแถวนี้ก็ถือว่าเป็นงานของพวกเขาด้วยเหมือนกันซึ่งคงเป็นลักษณะหนึ่งของชาวชนบทที่วัดกับบ้านเป็นเสมือนอันหนึ่งอันเดียวกันดูแล้วนึกขำตัวเองที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรเสียเลยแค่ภาษาพูดยังแย่โยมเชื่อไหมทั้งวัดนี้มีอาตมาพูดไทยกลางอยู่รูปเดียวนอกนั้นพูดอีสานกันหมดถึงเขาจะพูดกลางได้ก็ไม่ค่อยพูดจนบางครั้งยังว่าตนเองเป็นตัวประหลาดโชคดีที่เป็นพระไม่ค่อยได้พูดมากนักเวลาคุยตัวต่อตัวกับอาตมาพระด้วยกันจะพูดกลางยกเว้นถ้าเป็นกลุ่มจะส่งภาษาอีสานลูกเดียวอาตมาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างโดยมากก็ยิ้มรับลูกเดียวที่นี่ยุงเยอะมากจนอาตมาจะเป็นโรคติดยาหม่องเสียแล้ววันวันหนึ่งโดนกัดตั้งไม่รู้กี่ครั้งโดยเฉพาะเวลาเดินจงกรมกับตอนกวาดวัดถูกกัดรวมทีคันทีก็เอายาหม่องป้ายไม่รู้มันจะช่วยอะไรได้แค่ไหนขอแค่ให้คันน้อยหน่อยก็พอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงได้ผ่านมาเลเรียกันแทบทุกองค์อาตมาไม่รู้จะโดนเชื้ออะไรเข้าไปบ้างหรือไม่แต่เวลานี้กำลังฝึกหาวิธีถอดถอนเชื้อกิเลสออกจากใจเสียทีพระติดยาหม่องนาถธรรมโมนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยฮาร์ทบิลันฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้องเหตุใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกการได้มาเพราะเธอจะไม่จะกี่